to the 4.10. Hey, hey, hey. Mana watu waziba wenzako Iki kilalicho watoto wala hakichezi na siti zako Jinga kibaya kalicheze kwa mana watu waziba wenzako Iki kilalicho watoto wala hakichezi na siti zako Mbuiwe, unakifanya mchicha Mbuiwe, unakucha uka kila siku kutukisha Mbuiwe, unakifanya mchicha Mbuiwe, unakucha uka kila siku kutukisha Hilo, surabaya Nanuka mabiwa ni madogo, nataka kushindana na mimi Kwenye gemi kitambo, wanashobo ni wache kwa nini Kuhuji mabwege, ache ni kupiga kelele Wanyewe wameshoboka kwa vyao viherehere Tuachi, tuachi, tuachi, wanatupenda wenyewe Kuhuji mabwege, ache ni kupiga kelele Wanyewe wameshoboka kwa vyao viherehere Ngojera zipunguzeni Wanakopa wajipi madeni Awaishi kuranda kigengeni kwangu Madogo kausheni Ukimuona unakodoa kodoa macho Na vicheji unavitoa kwenye mfuko Tatizo nyota bakwe bakwe Kicho anachokio kopa kwakoe kwakoe Maliza maduka bakwe bakwe Utafute mavocha bakwe Upigie Kisho kulala kama fono Usikiliza mikundo Hapa kuna kibamia Nilicholisi kwa baka mwa Umeishi wami Kweli weli jemedari Jila kwenye muziki Kwa wakeza watu na kuomba kumuza sisi Kuri wako we Aufana nina mikamisa Jila chokoro chokoro utakuja kuwandisha vita Tabia yako we Nabili kuile kebisha Kwenye vicho choro chochoro Ebu chunga utakuja juta Tunajua uyu ni mpenzi wangu Acha kupiga mse Unaipa makindi shambani kwangu Weni jami ya gede Gede, gede Weni jami ya gede Gede, gede Weni jami ya gede Nuka maziwa ni madoto Nataka kushindana na mimi Kwenye gemi kitambo Wanashobo ni wache kwa nini Kuhuji mabwege Ache ni kupiga kelele Wanyewe wameshoboka kwa vyao viherehere Tuachi, tuachi, tuachi Wanatupenda wenyewe Kuhuji mabwege Ache ni kupiga kelele Wanyewe wameshoboka kwa vyao viherehere